أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والصلاة والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون أما بعد en son ahlakla ilgili derslerimizde kalpten bahsetmiştik. Biraz ara girdiğinden dolayı bir toparlayalım önce konuyu. Kalpten bahsetmiştik, kalbin vücuttaki etkisine bahsetmiştik, kalbin bedene, insanın gidişatına etkisinden bahsetmiştik. Ve demiştik aynı zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisi, şu hadisi bizim dersimizde esastır. Ona göre devam ediyoruz. İşte cesette bir et parçası vardır, o düzelirse bütün ceset de düzelir. O bozulursa bütün ceset de bozulur. Dikkat ediniz ki o da kalptir. Şimdi demiştik ki tabi bu kalbin düzelebilmesi için, cesedin düzelebilmesi için, insanın gidişatının düzelebilmesi için kalbin düzgün olması lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam yolu belirlemiş. Kalbin de güzelleşebilmesi için bir takım ameller ve bir takım yaptırımlarla bu kalbi terbiye etmek lazım ki kalp düzelsin. Yoksa demiştik Allah azze ve celle yaratılış itibariyle insanın fıtratına فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Hem fucur vardır insanda, insanın yaratılışında hem de takva vardır. Öyle değil mi? Siz bunu bir takım güzel amellerle takva yönünü ön plana çıkarırsanız kalp düzelir ve kalbin istikametiyle beraber vücut da, vücudun istikametiyle insanın gidişatı da düzelir. Yok siz eğer bunu işte fucur ve fıskı açığa çıkaracak amellerle desteklerseniz o zaman da ne olacaktır? O zaman da kalp kötüye gidecektir. Kalbin kötüye gitmesiyle beraber beden de kötüye gidecektir. Ondan sonra işte bir takım amellerden ve her şeyin başı, esası, amelin kabul şartı olan ihlastan bahsettik. Daha sonra kalbin kısımlarından ve hangi kısma kendimizi oturtabiliriz ondan bahsettik. Kalbin üç kısmı olduğundan sağlam kalp, hastalıklı kalp, bir de aynı zamanda kafirin kalbi, ölü kalpten bahsettik. Daha sonra da bu defa dil dedik. Yani dilin İslam'daki öneminden bahsettik. Bazı hadisler okuduk. Peygamberimizin kurtuluş dediğinden, yerinde kullanılırsa insana işte bir ecir avcısı olacağından, yerinde kullanılmazsa insanı helaka götürüp 70 mevsim boyunca cehennemin dibine götüreceğinden, bu konuda hadisleri zikrettik ve dedik ki dilin kalbe ciddi manada etkisi var. Dille yapılan bazı ameller kalbin aydınlanmasında, nurlanmasında ciddi manada etkisi var. Neyden bahsettik? Zikirden bahsettik, Kur'an okumadan bahsettik. Öyle değil mi? Kur'an okumadan nasıl faydalanabileceğimiz ve benzeri konuya taalluk eden meseleleri zikrettik. Bugün de Allah izin verirse yine dilin kalbe ciddi manada etkisi olan amellerden bir tanesi olan duadan bahsedeceğiz. Şimdi dua, Allah duanın tanımını önce yaparsak dua nedir? İnsanın acziyetiyle, insanın fakriyle beraber Allah Azze ve Celle'den ihtiyacını dilemesidir. İnsanın acziyetiyle beraber aynı zamanda insanın fakrını, zilletini açığa çıkararaktan Allah Azze ve Celle'den talebini, ihtiyacını istemesidir. Şimdi dua iki kısımdır. Dua iki kısma ayrılır konuya girmeden önce. Bir insanın diliyle yaptığı dua vardır. Buna biz lisan-ı kal ile yapılan dua diyoruz. İnsanın diliyle yapmış olduğu dua. Bir de insanın bedeniyle, içinde bulunduğu durumla, sergilemiş olduğu tavırla Allah Azze ve Celle'den bir şeyler istemesi vardır. Buna da işte dua-ül hal diyoruz veya lisan-ül hal diyoruz. İnsanın hal diliyle, içinde bulunduğu dille Allah Azze ve Celle'den bir şeyler istemesi. Hangi dua olursa olsun Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de insanları duaya çağırdığını hepimiz biliyoruz. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِ اِذَا دَعَانٍ. Eğer kullarım beni sana soracak olurlarsa ben onlara yakınım, dua edenin duasına ne yaparım? İcabet ederim. Bu ayeti zaten zikretmiştik. Ayrıyeten Allah Azze ve Celle ayet-i kerimine diyor ki وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rabbiniz dedi ki bana dua edin ki ben sizin duanıza icabet edeyim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Benim ibadetimden yüz çevirenler سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Cehenneme alçaltılmış bir vaziyette cehenneme gireceklerdir diyor. Ve Allah Azze ve Celle burada duaya ibadet diyor. Yani ilk birinci ayetin birinci kısmında dua, ikinci kısmında ise ibadet ismini kullanıyor. Ve şu hadisi de zikretmiştik. İşte Numan İbni Beşir Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu ayeti okuduktan sonra اَدْدُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ. Dua Allah ibadetin ta kendisidir dediğini biliyoruz. Zaten biz ne için yaratılmıştık? Bizim yaratılış gayemiz Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmekti. Dua, Kur'an-ı Kerim'de ibadetin en açık şekillerinden bir tanesidir. Sadece Allah'a yapılması gerekir. O zaman Allah'a olan kulluğumuz ve ibadetimiz gereği duanın bizimle beraber ister dilimizle ister içinde bulunduğumuz hal ile Allah'tan talebimizin, ubudiyetimizin gereği sürekli olması gerekir. Ve bazı ameller vardır. Allah Azze ve Celle faziletinden bahseder. Bir de bazı ameli dolaylı olarak amele insanı teşvik eder. Bir de bazı ameller vardır. Allah Azze ve Celle direkt insanlardan bunu yapmalarını ister. İşte dua bunlardan biridir. Hani Rabbiniz dedi ki bana dua edin, ben de sizin duanıza ne yapayım? Ben de sizin duanıza icabet edeyim. Şimdi dua İslam dininde bu kadar önemli. Yani İslam dinindeki yeri duanın bayağı bir önemli. Hiçbir şey olmasaydı sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duanın ibadetin ta kendisi olduğunu söylemesi bile duanın ehemmiyeti ve önemini anlamamız için bizim için yeterliydi. Bir Müslümanın Allah Azze ve Celle'den dua yapabilmesi için, sürekli bu ibadeti yerine getirebilmesi için ve bununla iç içe olabilmesi için önce duaya iten bazı etkenleri bilmesi lazım. Yani bazı meseleler var, bazı noktalar var. Kişi bu noktaları bilirse bunlar insanı dua etmeye, dua yapmaya itecektir. Bunlardan bir tanesi de Allah Azze ve Celle'yi tanımadır. Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla tanımayan bir insan, Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarıyla kendini Kur'an ve sünnette tanıttığı şekilde tanıyamayan bir insan, hakkıyla, yarhamukallah, hakkıyla Allah Azze ve Celle'ye dua edemeyecektir. Bunların en başında da genel olarak Allah Azze ve Celle'nin mülkünü iyi bilmek. Allah Azze ve Celle'nin mülkü nedir? Allah Azze ve Celle'nin malik oluşu ne şekilde işler? Bir Müslüman hayatında şu olursa قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. De ki ey mülkün sahibi olan Rabbim, sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden alırsın. Bu itikatta olan bir Müslüman her şeyin Allah'ın elinde olduğunu, hatta her şeyin Allah'ın elinde olmasını bir yana bırakın, اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ, yani işitmeyi ve görmeyi elinde bulunduran, bunun mülkiyetinin maliki olan kimdir diye Allah diyor müşriklere sor. Yani sadece kainattaki görünebilen mülk değil. Aynı zamanda görünmeyen ve duygu dediğimiz şeylerin bile sahibi kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Böyle bir mülkü vardır. Peki mülkünün, yani onun sahip olduğunun değeri ve kıymeti nedir? مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَتْ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ. Sizin yanınızda olan yok olmaya mahkumdur. Sizin yanınızda olan bir gün bitecektir, fanidir. Fakat Allah'ın yanında olan bakidir. Allah'ın yanında olan bitmez. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'yi tanıyan bir Müslüman, Allah Azze ve Celle'nin mülkünün ehemmiyetini, mülkünün büyüklüğünü bilen bir Müslümanın dua etmesi daha da kolaylaşacaktır. Çünkü şunu bilecektir ki Allah Azze ve Celle'nin öyle bir mülkü vardır ve öyle bir emri vardır ki, yani öyle bir kudreti vardır ki bir şeye ol dediği anda oluverir. Ona zor gelen, ona ağır olan hiçbir şey yoktur. Bu anlayışta olan bir Müslüman en küçük bir sıkıntısında hemen neyi hatırlayacaktır? Mülkün sahibi olan Allah, kudretinde hiçbir isteğin kendisini aciz bırakmayacağı Allah. Bu da insanı ne yapacaktır? Bu da insanı otomatikmen duaya teşvik edecektir. Aynı zamanda Müslümanın şu noktayı bilmesi, Kur'an ve sünnetten Allah Azze ve Celle'nin duadan hoşlandığını bilmesi. Yani Allah'ın duadan hoşlandığını bilince insan, bu insanı otomatikmen ne yapıyor? Bu insanı otomatikmen duaya itiyor. Hatta Peygamberimiz diyor, اِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ. Kim Allah Azze ve Celle'den istemezse, Allah Azze ve Celle ona kızar diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir hadisi var. Sebebi nedir? Çünkü dua edildiği zaman ve Allah bu duaya icabet ettiği zaman, Allah'ın birçok sıfatı tezahür ediyor. Mesela Allah'tan af dilediğiniz zaman, Allah size affettiği zaman çokça affeden sıfatı. Rahmetine sığındığınız zaman, bunu kabul ettiği zaman rahmet sıfatı. Ahirette kendisinden kurtuluşu dilediğiniz zaman, size kurtuluşu nasip edecekse eğer rahim sıfatı. Rızık istediğiniz zaman rızkı verecekse rezzak sıfatı. Ve daha aklınıza gelebilecek tüm, işte bugün Müslümanların içinde bulunduğu halden dolayı Allah'tan işte kafirleri kahretmesini, onları perişan etmesini istediğiniz zaman Allah Azze ve Celle de bunu yerine getirdiği zaman kahhar sıfatı, kahreden sıfatı. Bunlar hepsi Allah'ın sıfatları ne yapıyor? Allah'ın sıfatları tezahür ediyor, ortaya çıkıyor. Böyle olduğundan dolayı da dua Allah'ın bütün sıfatlarını açığa çıkardığı için ve kainatta görünür hale getirdiğinden dolayı Allah Azze ve Celle duadan ne yapar? Allah Azze ve Celle duadan hoşlanır. Hatta duadan hoşlanması bir yana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi dua etmeyene de ne yapar? Dua etmeyene de kızar. Zaten yani yeryüzündeki en büyük, daha önce de söylemiştim, cahiliyenin en belirgin şeklinden bir tanesi kişilerin Allah'ı kullara kıyas edip ona göre amel etmeleridir. Yani mesela demiştik ki nasıl ki bir insan İşte dua edeceği zaman Allah Azze ve Celle ile arasına bazı vasıtalar koyar. Hani der ki şöyle düşünür. İnsan dünyalık bir işini bir müdürle halledeceği zaman mutlaka arada bir aracının olması lazım ki müdür işte sana öncelik tanısın. Allah Azze ve Celle'ye de bu kıyası yaparaktan duaya aracı kılmak. Veyahut da insanın hani insanlardan çok istediğin zaman bıkkınlık verirsin, insanları bıktırırsın. Allah Azze ve Celle'den de çok istememe. İşte kulu Allah'a kula kıyas edip de veya kendi dar olan, sınırlı olan aklımızla Allah Azze ve Celle'nin işlerini anlamaya çalışınca ve bunu da Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah hakkındaki bu tip yanlış zanlara Allah ne diyordu? Zannel cahiliye. Cahiliyenin zannı diye Allah Azze ve Celle bunu isimlendiriyor. Hatta şairin biri bir şiirinde diyor ki لَا تَسْأَلْ بَنِي آدَمَ حَاجَةً وَاسْأَلِ اللّٰهَ الَّذ۪ي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ Beni Adem'den bir şey isteme diyor. Eğer bir şey isteyeceksen kapıları hiç kapanmayan, sürekli kapıları açık olan Allah Azze ve Celle'den bir şeyler iste. Allahu yagdabu in tarakta sualehu ve in saelte beni Adem'e yagdabu. Sen Allah'tan istemeyi terk edersen Allah Azze ve Celle buna kızar. Fakat insanoğlu tam bunun zıddıdır. İnsanoğlundan istediğin zaman insanoğlu istemeye kızar. Allah da istemeyi terk etmeye ne yapar? İstemeyi terk etmeye kızar. Demek ki duaya iten sebeplerden bir tanesi insanın Allah'ı tanıması, Allah'ı tanıması da mülkünü ve bu mülkünde istediği gibi tasarruf etme yetkisini, bundan mutlak, hiç sınırsız olduğunu bilmek insanı duaya itecektir. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin duadan hoşlandığını ve duayı bizden talep ettiğini bilmek de bu da Müslümana ne yapacaktır? Bu da Müslümanı duaya teşvik edecektir. Bunun yanında yine şu anlayış, şu bilinç, Allah Azze ve Celle'nin duaları kesinlikle karşılıksız bırakmadığı, Allah Azze ve Celle'nin dualara mutlaka bir şekilde icabet ettiği, bu bilinçte olan bir Müslüman, üçüncü madde olaraktan, bu Müslüman da Allah Azze ve Celle'den istemeden hiçbir zaman geri kalmayacaktır. Çünkü öyle bir Rabbi var ki istenildiği zaman hiçbir şekilde geri çevirmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki اِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ كَرِيمٌ Allah haydır, diridir ve kerimdir, çok cömerttir. يَسْتَحْيِ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنَ Allah Azze ve Celle diridir ve cömerttir. Bir kul ellerini kaldırıp Allah'tan istediği zaman onları karşılıksız bir şekilde geri döndürmekten haya eder diyor Allah Azze ve Celle. O kadar cömerttir ki kul elini kaldırıp istediği zaman, ya Rabbi bana şöyle bir şey istediği zaman, hacetini dile getirdiği zaman Allah Azze ve Celle ne yapar? Allah Azze ve Celle utanır, yani haya eder, utanır demeyelim, haya eder ki o kulun ellerini boş bir şekilde çevirmeye. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki, kul eğer bir dua ederse ve bu duanın içerisinde bir günah veyahut da akraba bağlarını koparma yoksa Allah Azze ve Celle bunun karşılığını mutlaka verecektir. Yani eğer kul duasında haram yoksa veyahut da işte akraba bağlarını koparma gibi bir dua yoksa Allah bunun karşılığını üç şekilden birinde bir şekilde verecektir. Yani üç şeyle verir Allah. Ya istediği duanın karşılığını verir, ya ondan bir musibeti bir belayı def eder veyahut da Allah Azze ve Celle istediğinden daha hayırlısını kıyamette onun için saklar. Yani hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle Müslüman olan bir insanın yapmış olduğu duayı geri çevirmiyor. Eğer işin içinde günah yoksa, Allah'ın razı olacağı bir şey isteniyorsa ya hemen karşılığını verir, bu zaten en güzel olanıdır. Veyahut da bir belayı, bir musibeti def eder. Veyahut da ne yapar? Veyahut da Allah Azze ve Celle ahirette daha güzelini verir. Şimdi bu bir işte olan bir Müslüman, Allah'ın duaları kesinlikle karşılıksız bırakmadığını düşünen bir Müslüman, hiçbir zaman duasında acele etmeyecektir ve sürekli Allah Azze ve Celle'den isteyecektir. Çünkü şunu biliyor ki istediği zaman bir şekilde karşılığını alacak. Yani ağızdan çıkanlar hiçbir şekilde boşa gitmeyecek. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste diyor ki kul kendi kardeşi için dua ederse melekler de onun için dua eder. Allah'ım aynısını sen de ona nasip eyle diye. Yani mesela ben sizden biriniz için dua ediyorum. Meleklerin o kadar hoşuna gidiyor ki onlar da Allah'ın aynısını bana vermesini Allah'tan diliyorlar. Yani ne başkası için ne kendiniz için yaptığınız dua hiçbir şekilde ne yapmıyor? Hiçbir şekilde boşa gitmiyor. Sadece bizim üzerimize düşen nedir? Sadece bizim üzerimize düşen bu maddeleri sürekli düşünerekten ve özellikle, yani bu bir özet olarak sunumdu. Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarıyla tanıdıktan sonra emin olun duanızın akışı çok değişecektir. Birinci nokta, yani Allah Azze ve Celle'yi kendi isim ve sıfatlarıyla. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de buna irşad ediyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın güzel isimleri vardır. O güzel isimlerle Allah Azze ve Celle'ye dua edin diye Allah Azze ve Celle'nin bizden talep ettiği nedir? Bizden talep ettiği nokta budur. İkinci nokta, Allah'ı en güzel tanıyan, hangi kelimelerin onun en çok hoşuna gideceğini bilen Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan me'sur olan dualar vardır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu dualar vardır. Bu duaları kişi güzelce ezberler, manalarını idrak edip, bir de alimlerin mesela bu dualar hakkında yapmış oldukları yorumları eğer okursa, emin olun duasındaki gidişat, duasındaki şekil çok daha farklı olacaktır. Bir Rabbi tanımış olacak, yani ne istediğini çok iyi bileceksin. Şimdi mesela diyelim, tabi Allah için meselenin en yücesi vardır. Siz bir insan vardır karşınızda, bir insanla bir ilişkiniz vardır mesela. Bu ilişkinizi hallederken misal diyelim ki birimiz diğerimize diyor ki ya falan kesin şöyle bir mesela huyu vardır veya şöyle bir sıfatı vardır. Şu şekilde konuşursan emin ol ikna olur. Yani şu yolla gidersen emin ol ikna olur diye. Bu neden geçiyor? Karşıdakini ikna etmen, onun işte beğenisini, kabulünü celbetmenin yolu neden geçer? Onun sıfatlarını iyi tanımadan geçer. Tabi velillahil meselul a'la. Allah için en büyük örnek, en yüce örnek Allah'ındır. Allah azze ve celle de bize kendini Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarıyla tanıtıyor. İsim ve sıfatlarını bilen bir insan neyin onun rahmetini celbedip neyin onun gazabına düçar edeceğini çok iyi bilir ve dualarına bu şekilde yön verir. Ve bizim anlamamız her halükarda kısıtlıdır Allah'ı tanımamız. Bir de bunun yanında yani alemlerin Rabbini en iyi tanıyan ve onun elçisi olan bir peygamber var. Bunun yapmış olduğu aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu dualar var. Kişi bu duaları elde etmeye çalışır ve bu dualarla Allah'a yaklaşmaya çalışırsa bu da duaların kabulünde ve neyi nerede isteyeceğimizi bilmede çok daha faziletli olacaktır. Bunun yanında yani bu anlayışla dua eden bir kul. Bir de şunu bilmemiz lazım. Allah Azze ve Celle bizden dua isterken, dua edin derken bana bir de Kur'an-ı Kerim'de bazı işaretlerle ve sünnette Peygamber aleyhissalatü vesselam duanın kabul olması için bazı etkenlerden bahsediyorlar. Yani bazı maddeler vardır, bazı noktalar vardır. Kişi bunları gözetirse duası kabul olur. Aynı zamanda bazı maddeler de vardır, bazı noktalar vardır. Kişi bunları gözetmeden dua ederse, ne kadar dua ederse etsin, yapmış olduğu dua boşa gidecektir. Yapmış olduğu dua kesinlikle kabul olmayacaktır. Birinci nokta, yani duanın kabul olmasına, yaptığımız duaların kabul olmasına etkili sebeplerden bir tanesi, duada insanın cezmedip, yani böyle kesin bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin kabul edeceğine, bu duayı kabul edeceğine inanaraktan dua etmesi, kişinin duasının kabul olmasında nedir? Kişinin duasında kabul olmasında etkendir. Allah Azze ve Celle ayeti zaten ilk başta yani yakinen bunu bilmek. Allah Azze ve Celle diyor وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki bana dua edin, size ne yapayım? Size icabet edeyim. Bu bir ayet. Yeryüzünde imam olan insanların özelliklerinden biri de nedir? Allah nasıl açıklıyor? وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Onlar bizim ayetlerimize yakin derecesinde iman ederlerdi. Bir kişinin dualarının kabul olabilmesi için ha Rabbim bana dedi ki dua et, sana bir şekilde icabet edeyim. O zaman nedir? Ben Rabbimin ayetine yakinen iman ediyorum ve elini kaldırdığı zaman veya dua ettiği zaman benim Rabbim mutlaka bana icabet edecektir. Zaten direkt dua boşa gitmez. Yani dua edebilmen için önce bu anlayışta olman lazım. Üç şeyden bir şekilde Allah sana karşılık verecektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اِذَا دَعَى اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي اِنْ شِئْتَ Sizden biri dua ettiği zaman Allah'ım istersen beni affet demesin. Yani sizden biri dua ettiği zaman Allah'ım istersen beni affet demesin. İstediği meselede azimli olsun diyor. Israrcı olsun. Yani böyle ısrarla azimli bir şekilde istediğini istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan yoktur. Allah'ı ikrah altında tutan bir şey yoktur. Onun için istediğiniz zaman ne yapınız? Meselede azimli olunuz. Yani istersen böyle olursa de Allah'ım bunu yap. Çünkü peygamberin duaları genelde bize affet. Bak hep yani hep böyle bizi affet, bizi kurtar, bize yardım et. Hep böyle yakin ve kesinlik ifade eden cümlelerle bu şekilde dua etmek ne yapacaktır? Bu şekilde dua etmek faydalı olacaktır. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam yine hadis-i şerifte diyor ki اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُقِنُونَ بِالْاِجَابَةِ Allah'a dua ettiğiniz zaman öyle bir dua edin ki yani Allah'ın icabet edeceğini, kabul edeceğine yakın derecesine inanarak Allah Azze ve Celle'ye dua edin. Çünkü diyor Allah Azze ve Celle insanın gafil bir şekilde yaptığı duayı kabul etmez. Yani Allah Azze ve Celle insanın gafil bir şekilde yaptığı duayı kabul etmez. Böyle düşünerek Allah bunu kabul edecek diyerek yapılan dua makbuldür. Fakat böyle gafil bir dua. Burada çok önemli bir nokta var. Hepimizi alakadar eden bir nokta. Şimdi sürekli dua ettiğimiz zaman dualarımız kalıplaşmaya başlıyor. Yani içinde olduğumuz dualar kalıplaşmış hale gelmeye başlıyor. Bu defa kalıplaşınca da dualar, işte mesela diyelim adamın duası var. Mesela soruyorsun ne dua ettin diyorsun. Vallahi bilmiyorum diyor, Allah'ım bize dünyada ahirette iyilik ver falan. Hep aynı şeyleri tekrar ediyor adam. Şimdi belli bir süre geçtikten sonra aynı şeylerin tekrarı insanı gafilleştirmeye başlıyor. Artık adam hem dua ediyor hem de başka bir şey düşünüyor mesela. Çünkü artık duanın şeyi kalmıyor. Duanın bir esprisi kalmayınca, çünkü manalarında sen yaşamıyorsun artık. Yani düşüncende duanın manalarını yaşamadığından ve bunu düşünmüyorsun. Öyle bir Rabbim var işte, kesin bana verecek. İşte o beni duaya çağırıyor. Ben ona icabet ettim. O da bana icabet edecek. Bir böyle dua etmek var. Allah'ın isim ve sıfatlarını, yani beni affet deyince işte çok affeden rahmet sıfatını düşünerek dua etmek var. Bir de işte hem birazdan işte çıkacağım, işe gideceğim, şöyle yapacağım veya işte şu otobüsten inseydim diyerekten yapılan dua var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu duanın kabul olmayacağını söylüyor. Ve bunun genel sebebi de duaların kalıplaşıp insanın duanın manalarından uzaklaştığı zaman da ne yapmasıdır? Duanın manalarından uzaklaştığı zaman da gafil bir şekilde yaptığı duadır. Hatta yani duada o kadar yakın derecesinde olmanız lazım ki, yani şeyin dediği gibi, İmam Süfyan'ın dediği gibi, sizden biri diyor dua ederken kesinlikle şeye düşmesin, umutsuzluğa düşmesin. Allah lanetli şeytanın duasını dahi kabul etmiştir. قَالَ فَاَنْزِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ Şeytan dedi ki, Allah'ım beni işte ertele kıyamete kadar. Allah da dedi, sen kendisine mühlet verilen. Bana mühlet ver, sen kendisine mühlet verilenlerdensin. Şeytan dahi elini kaldırdığı zaman Rabbi deyip de Allah'tan dua etti istediği zaman veya Allah'tan bir şey istediğinde Allah bunun karşılığını veriyorsa, biz Müslümanlar olarak buna kat kat daha neyiz? Kat kat daha evlayız ve Allah'ın icabet edeceğini bilmek de bizim için daha şeydir. Bizim için daha kat kat aynı zamanda nedir? Aynı zamanda evladır. Demek ki duanın kabul olmasına etki edecek sebep, etkenlerden bir tanesi yakın derecesinde Allah'ın bunu kabul edeceğini, duanın boşa gitmediğini ne yapmaktır? Bilmektir. Ve şu noktayı gerçekten çok üzerinde düşünün biraz. Yapmış olduğumuz dualar kalıplaşınca manalarından uzaklaşıyoruz. Gafillerin duasına dönüyor bu defa. Gafilin duasını veyahut da umursamayanın duasını da Allah Azze ve Celle ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam bize duada ısrarcı olmamızı ve acele etmememizi ve bunun duanın kabul olmasında etkili olduğundan bahsediyor. Yani duada acele etmeme. Zaten İslam'ın genel esaslarından bir tanesi nedir? Sabreden kullar. Sabreden kulların övülmesi, sabreden kulların yeryüzünde imam olması, Allah'ın sabredenlerle beraber olması, Allah'ın sabredenleri sevmesi. Bunlar tabi hep ayetlerden alınma cümleler. Bunlar İslam'ın esaslarından bir tanesidir. Sabırla yapılan işin sonu her zaman nedir? Sonu her zaman berekettir. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte, yani acele etmemeyle ilgili Peygamberimiz diyor, يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجِّلْ Sizden biri acele etmediği müddetçe onun duasına icabet edilir. Sizden biri acele etmediği müddetçe onun duasına ne yapılır? İcabet edilir. Peki insanın acele etmesi nedir? Yani duada acelecilik nedir? Peygamber onu da açıklıyor. يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي Dua ettim, duam kabul olmadı. Dua ettim, duam kabul olmadı. Dua ettim, duam kabul olmadı. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, bu, yani bu anlayış, acelecilik budur. Dua ettim, kabul oluyor. Ediyorum, kabul olmuyor. Herhalde bunda bir hayır yok. Yani veya Allah vermiyor, mutlaka bunda bir hayır vardır da vermiyor. Bu da şeytanın sağdan yaklaşması işte. Bak sen istedin, Allah vermedi, demek ki bunda bir şey yok. Bunda bir hayır yok. Oradan Müslüman, sünnetle kuşanmış bir Müslüman hemen ne diyecek? Allah vermese de mutlaka bana bir belayı def ediyor veya bana bir karşılığını verecek kıyamete. Yani duan boşuna gitmiyor sonuçta. Bir hayır yok, Allah vermedi. İslam'da böyle bir anlayış nedir? İslam'da böyle bir anlayış söz konusu değildir. Ve sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselamın duasından bahsederken كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اِذَا دَعَى دَعَى سَلَاسًا وَاِذَا سَأَلَى سَأَلَى سَلَاسًا Peygamberimiz dua ettiğinde 3 defa dua ederdi. İstediğinde Allah'tan 3 defa isterdi. Yani mesela bir duada ısrarcılık budur işte. Yani duada acele etmeden ve duada ısrarcı olmak Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı budur. 3 defa. Yani beni affet de geçme. Beni affet, beni affet, beni affet diye üstüne basarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne yapmasıdır? Peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle yapmasıdır. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü mesela şöyle bir şey düşünün. Şöyle bir olay düşünün. Bir insana tabi bir dua daha var. Israrla ilgili. Elihhu fid dua diye. Duada ısrarcı olunuz diye. Fakat yanlış hatırlamıyorsam Allahu alem bunun senedinin de zayıflık olduğuna dair bir şey hatırlıyorum, yani duada ısrarcı olunuz. Yalnız mesela bir örnek verelim. Bedir gününde Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle'ye dua ediyor. Hani eğer sen şey yapmazsan bu yeryüzünde sana ibadet edecek bir topluluk kalmaz diye. Orada Ebu Bekir radıyallahu anh'ın gelip Peygamber aleyhissalatü vesselama söylediği bir söz var. Biliyor musunuz? Hasbuke ya Resulallah diyor. Yeter artık. Kad elhahte ala rabbike. Rabbine karşı çok ısrarcı oldun. Hatta bazı rivayetlerde elini o kadar kaldırdı ki ridası düştü diye. O şekilde Peygamberimizin bir duası var. Yani düşünün, Allah ona yardım edeceğini vaat etmesine rağmen, yardım edeceğini söylemesine rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu kadar ısrarcı bir şekilde Allah azze ve celle'den dua istemesi var. Ve yine birinci noktaya dönüyoruz. Yani peygamberin fiili olarak söylüyorum bunu. Çıktığı zaman da öyle bir ayet okuyor ki kesin Allah'ın yardım edeceğine yakın derecesine inanıyor. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ Diyor ki o topluluk yenilecektir ve geri arkalarına dönüp kaçacaktır. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَأَمَرُ Onların var yani şeyleri, miatları şeydir, kıyamettir. Kıyamet daha acıdır ve daha kötüdür diye onlar için Peygamber aleyhissalatü vesselam bu duayı okuyor. Bakın, demek duada ısrarcı olmak, acele etmemek, çokça istemek insanın yakinine şey yapmaz. Yakinini. Ya şeytan şimdi sağdan yaklaşacak ya, mutlaka yaklaşır bir taraftan. İşte ya bak sen tamam iyi böyle dua ediyorsun hani Allah'ın kudretinden şüphen mi var? Ne bu kadar istiyorsun yani? Zaten verecek olsa verir. Demek ki vermiyor gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle yapmıyor. Ridası düşene kadar dua eden bir peygamber aleyhissalatü vesselam ve duasını bitirip çıktığı zaman yerinden de öyle bir ayet okuyor ki onlar yenilecekler ve arkalarına dönüp kaçacaklar diye. Bir de bu ayet-i kerimeyi ne yapıyor? Bir de bu ayet-i kerimeyi okuyor. Bu da nedir? Bize fiili sünnetten güzel bir örnektir. Zaten dua eden ve duasına işte icabet olunmadı diye duayı terk eden, acele eden veya duada ısrar etmeyen bir insan sanki böyle lisan-ı haliyle içinde bulunduğu halle şöyle bir söylemi vardır. Yani ben üstüme düşeni yaptım, Allah üstüne düşeni yapmadı. Hani ben dua ettim, benim üzerime düşen dua etmekti. Allah'ın da bana icabet etmesi gerekiyor. Bu Allah'a ittihamdır, öyle değil mi? Cahiliye zannıdır. Allah sana diyor ki şimdi yani bana dua et, icabet edeyim. Ben duamı ettim, Allah azze ve celle de bana icabet etmedi. Demek ki ben üstüme tabii. Böyle demez kimse. Yani lisan-ı haliyle insanın içinde bulunduğu hal nedir? Budur. Ve bu tür hayırlı amellerde dersin başında demiştik, tekrar söylüyorum. Her zaman bunları düşünürken acaba şeytan bana nereden yaklaşır? Hani Allah'a söz vermişti. Bir şekil gelecek. Sağdan, soldan, kuzeyden, güneyden, alttan, üstten bir şekilde gelecek. O zaman her zaman bu konuda şeytan bana nasıl yaklaşabilir diye sürekli Müslümanın olması lazım. Müslümanın böyle uyanık halde olması lazım. Bunun yanında yine duanın kabul olmasına etkili olacak etkenlerden bir tanesi de nedir? İcabet vakitlerini seçmek. Yine Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de bazı noktalara işaret ediyorlar. İcabet vakitleri vardır. Yani duanın kabul olacağı vakitler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi, diyelim işte hepimizin en çok gafil olduğu, hayatımızda hiç yerin olmadığı ve İslam toplumunu teşkil ederken, Allah'ın İslam toplumunu oluştururken, o tarihte eşi benzeri görülmemiş topluluğun terbiyesinde en esas olan nokta, 5 vakit namazdan önce farz kılınan namazın vakti, gece namazı. Gecenin 1/3'ünde Allah Azze ve Celle'ye ne yapmak? Gecenin son 1/3'ünde Allah Azze ve Celle'ye dua etmek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى سُلُسُ اللَّيْلِ Allah Azze ve Celle Rabbimiz her gece dünyanın semasına gecenin son 1/3 kaldığında iner, nuzul eder. Tabi biliyorsunuz biz ehl-i sünnet olarak bunu olduğu gibi kabul ediyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin inmesini kendi şanına yakışır bir şekilde Allah'ın semaya indiğini kabul ediyoruz. Keyfiyetini de bilmiyoruz. Peki indiği zaman ne diyor Allah Azze ve Celle? Allah nida eder diyor, çağırır. Yok mudur benden af dileyen, ona istiğfar eden, onu affedeyim. Yok mudur benden isteyen, onun duasına icabet edeyim. Yok mudur benden talep eden, onun talebinin karşılığını ona ne yapayım, vereyim. Öyle bir Rab ki hem duaya çağırıyor, duayla yetinmezmiş gibi bir de gökyüzüne inip de bizi çağırıyor, nida ediyor. Yok mudur? Hani var mı istiğfar isteyen, isteyen? Bundan daha icabete yakışır bir vakit var mıdır insanın bu vakitte? İşte Allah Azze ve Celle tam nida ederken, yani düşünün Allah Azze ve Celle diyor yok mudur istiğfar dileyen, ona istiğfar edeyim. Sen de tam o sırada estağfirullah çekiyorsun. Allah'ım beni affet. Yani nasıl ki yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ya, sizden birinin Fatiha'nın ardından amin demesiyle meleklerin amin demesi denk gelirse birbirine, hani onlar da amin diyorlar, kişinin günahları affolur. Bizim duamızla meleklerin duasının birbirine muvafakat etmesi bizim affımıza sebep oluyorsa, geçmiş günahlarımızın affına sebep oluyorsa, bizim duamızla meleklerin Rabbi olan Allah'ın duasının birbirine, nidasının birbirine muvafakat etmesi acaba ne olur? Allahu alem. Yani Allah Azze ve Celle'nin çağırdığı bu vakitte Allah Azze ve Celle'ye dua etmenin yeri nedir? Allah Azze ve Celle'ye dua etmenin yeri başkadır. Aynı zamanda seher vakitleri. Yani seher vakitlerinde Allah Azze ve Celle'ye dua etmek. Şimdi seher vakitleri için biliyorsunuz Allah Azze ve Celle mümin kulları Kur'an-ı Kerim'de överken ne diyor? Mustagfirine bil eshar. Onlar seher vakitlerinde ne yaparlar? Seher vakitlerinde istiğfar ederler. Yani Allah'tan af talep ederler. Burada ne zaman yaparlar? Seher vakitlerinde. Aynı zamanda biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam'ın çocukları hata işlediklerini anladıkları zaman ve babalarına gelip de işte ey babacığım bizim için Allah'tan istiğfar dile dediği zaman babaları onlara ne diyor? Ben size seher vakti ben size istiğfar edeceğim diyor. La estağfirenne lekum yani sizin için istiğfarda bulunacağım. Şimdi bazı alimler yani bu ayetin tefsirinde Yakup Aleyhisselam'ın seher vaktini kastettiğini yani o vakitte duaların kabul olduğundan dolayı seher vaktinde duayı kastettiğini söylüyorlar. Sadece bu da bir nedir? Sadece bir nakildir yani. Aynı zamanda Ramazan ayı yani geçirmiş olduğumuz Allah'ın rahmet kapılarının açıldığı, şeytanların bağlandığı, her gün Allah'ın ateşten birini azat ettiği, iman ve sabrını, ecrini Allah'tan bekleyerek namazı kılındığı zaman geçmiş günahların affolduğu, iman ve ecrini Allah'tan bekleyerek tutulan oruçların insanın işte günahların affolduğu, insanın Ramazan'a girip de eğer affolmadan çıkmışsa burnunun sürteceği, mübarek olan Kur'an'ın kendisinde indirildiği bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin içinde bulunduğu Ramazan ayında yapılan dua. Bu kadar fazilet, istiğfar, affetmenin olduğu bir ay nedir? Aynı zamanda duaların kabul olduğu ve bereketin ayyuka çıkmış olduğu bir aydır. Müslümanların bu ayı en güzel şekilde değerlendirmesi ve biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarından biri de Allah'ım bizi Ramazan'a ulaştır. Allah'ım bizi Ramazan'a ulaştır diye. Biz de Allah Azze ve Celle'den bu geçen Ramazan'dan daha hayırlı bir Ramazan geçirme temennisiyle bizi önümüzdeki Ramazan'a ulaştırmasını talep ediyoruz. Cuma günü yapılan dua. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor cuma gününde öyle bir saat vardır ki hiçbir kul o vakitte Allah'tan istemez ki Allah mutlaka onun istediğini ona ne yapacaktır? Mutlaka onun istediğini ona verecektir diyor. Şimdi cuma gününde olan bu vakit hakkında 40 taneye yakın görüş var. Yani işte hangi vakittir? İşte bayağı bir görüşler zikrediyorlar. İşte bazı rivayetlerde geliyor. İmamın işte hutbeye kalkmasıyla işte oturması arasındaki vakittir. Zaten o sırada öyle bir adet de oluşmuş. İnsanlar dua ediyorlar. Kimisi işte ikindiden sonra güneş batana kadardır. Sahabeden bazılarının cuma günü ikindiden sonra oturup ta güneş batana kadar dua istiğfar ettiklerine dair bazı rivayetler var. Ama Allah alem bir de şöyle bir şey var. Nasıl ki Kadir Gecesi senenin içerisinde gizliyse, öyle değil mi? Nasıl ki işte efendim aynı şekilde cuma günündeki o saat de cumanın içerisinde gizlidir. Ta ki Müslümanların bayramı olan o günde sürekli Müslüman Allah Azze ve Celle ile irtibat halinde olsun. Yani cuma gününü boş bir şekilde geçirmesin. Ve burada mesela bu dersten amel elde edeceğiz demiştik ya. Hepimiz programımıza şöyle bir şey koyabiliriz. Cuma günü kalktığımda her boş kaldığım anda zikir edeceğim. Ve zikrim de estağfirullah olsun. Allah'ım beni affet. Bir tanesi o vakte denk gelirse, yani bir tane estağfirullah'ım o vakte denk gelirse Allah Azze ve Celle beni ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle beni affedecektir diye. Aynı zamanda yine bizim hayatımızda böyle pek olmayan, işte efendim veyahut da yaşam şartlarının ağırlığından dolayı insanların yapamadığı meselelerden biri uzun uzun secde etmek. Yani hani sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın secdesini vasfederken öyle bir durdu ki diyor ben hani unuttu zannettim yani orada kaldı. Bir başkası diyor kafamı kaldırdım acaba bir şey oldu diye mi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a baktım. Böyle bir secdeye sahip olan Aleyhisselatü Vesselam var. Şimdi secde için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَقْرَبْ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا فِي مِنَ الدُّعَى. Kişinin Allah'a en yakın olduğu an, kişinin secde halinde olduğu andır. O anda duayı çoğaltınız diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kişinin Allah'a en yakın olduğu an, secde halinde olduğu andır. O anda duayı çoğaltınız diyor. Şimdi bu anda niye kişinin Allah'a en yakın olduğu andır? Bir, dinimizin esası olan, olmazsa dinin olmadığı namaz ibadetinin içerisindesiniz. Nokta bir. Nokta iki, Allah Azze ve Celle'ye zaten ayaktayken hamd etmişsiniz, onu övmüşsünüz, din gününün sahibi olduğunu itiraf etmişsiniz. Yani onun duaya kabul olması için gelecek etkenlerden biri Allah Azze ve Celle'nin rahmetini zaten celbetmişsiniz. İki, Allah Azze ve Celle'ye secde ederek bütün zilletinizi, acziyetinizi, fakrınızı Allah Azze ve Celle'nin önünde sergilemişsiniz. İşte bak ben ey Rabbim senin önündeyim. O kadar zayıfım ki senden başkasının önünde secde etmem. Bir insanın yapabileceği dünyada bir başkasına yaptığı zaman belki en zillet verici şey secdedir. Bak ben onu sadece senin önünde yapıyorum. Halindesiniz ve işte onun eksikliklerden münezzeh olduğunu, çok yüce olduğunu tekrarlıyorsunuz. Bu arada da ne yapıyorsunuz? Bu arada da Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorsun. Neredeyse duanın yerine gelebilmesi için birçok şart, birçok etken zaten yerine gelmiştir. Bundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ruku ve secdede Kur'an okunmaması gerektiğini, bundan nehyolunduğunu, bunun yerine dua yapılması gerektiğini, kişinin Rabbine en yakın olduğu anın secde anı olduğunu ve kişinin bu anda duayı çoğaltmasını bizden ne yapıyor? Duayı çoğaltmasını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizden istiyor. Yine duanın kabul olmasına etken olan veya kabul olmasına etkenlerden bir tanesi de kişinin dua yaparken, duaya başlarken Allah'ı övmesi, güzel isimlerini zikretmesi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmesi. Şimdi bunun en güzel örneği nedir? Mesela Fatiha bizimle Allah Azze ve Celle arasında, Peygamber diyor ya Allah kutsi hadiste, ben Fatiha'yı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım. Şimdi bir Allah'a ait olan kısmı var Fatiha'nın. Bir de bize ait olan kısmı. Bize ait olan kısmı nereden başlıyor? Allah'tan istemeye başladığımız yerde. Sadece sana ibadet eder, senden yardım dileriz diye. Ondan sonra ne diyoruz işte? Bizi işte doğru yola ulaştır, doğru yola ilet diyoruz. Şimdi bak, kendi kısmımıza geçmeden önce Allah bize nasıl dua edeceğimizi öğretiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemden Rabbi olan Allah'a mahsustur. Önce Allah'a bir hamd ediyorsun. Ona bütün vermiş olduğun nimetlere, genel bildiğin bilmediğin nimetlere karşı övgünü, onun övgüye layık olduğunu belirtiyorsun. Sonra onun kainatta en çok tezahür eden iki sıfatını zikrediyorsun. Er-Rahmanir-Rahim. Allah Azze ve Celle'nin nelerini zikretmek? Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerini zikretmek. Ve biliyorsunuz Rahman ve Rahim ismi azamdandır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hani diyor işte ismi azam öyle bir duadır ki istenildiği zaman mutlaka Allah'ın icabet ettiği dua. Bu da nedir mesela? Allah, Rahman, Rahim, Hay, bir de Kayyum. Bu beş tanesi nedir? Bir rivayette ismi azamdır. Başka rivayetler de var. İsmi azam olduğuna dair bazı duaların işte Allah'ım entel ahadus samet, işte sen teksin, işte sen sametsin, doğurmadın, doğurulmadın diye devam eden duaya da yine Peygamberimiz şey diyor, ismi azam diyor. Böyle bir duayla kişinin Allah'a, ondan sonra Allah bize istemeyi öğretiyor. Yani önce onun din gününün sahibi olduğunu da zikrediyorsun. Daha sonra en çok hoşuna giden şeyi zikrediyorsun. Hani seni onun için yaratmış, en hoşuna giden bütün ibadetlerini ona sarf etmen, en nefret edip buğz ettiği de ibadetlerden böyle birini dahi ondan başkasına sarf etmen. Sen de bunu zikrediyorsun. Sadece ve sadece sana ibadet ederim. Ondan sonra hidayeti istiyorsun Allah Azze ve Celle'den. Allah bize burada duanın edebini ne yapıyor? Duanın edebini öğretiyor. Aynı şekil Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adamın birinin kuru kuruya dua ettiğini görüyor. Adam dönüp gittiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor acele haza. Bu adam ne yaptı? Bu adam acele etti diyor. Sizden biri dua edeceği zaman önce Allah'ı övsün diyor. Ondan sonra bana salat getir, önce hamd etsin Allah'a. Sonra Allah'ı övsün, sonra bana salat getirsin diyor. Daha sonra da istediğini Allah Azze ve Celle'den ne yapsın? İstediğini Allah Azze ve Celle'den istesin. Aynı şekilde yine Allah için yani en yüce misal vardır. Sadece anlaşılsın diye söylüyorum. Bir meleğin yanına gittiğinizi düşünün. Veyahut da birinden bir şey isteyeceksiniz. İçeriye girer girmez daha. İçi kapıdan girer girmez. Bana para ver, bana mal ver, bana mülk ver, ben çok sıkıntıdayım, bana yardım et deseniz böyle bir isteme karşıdakini kızdırmaktan başka bir şeye yaramaz. Öyle değil mi? Bir de bunun yanında girdiğiniz zaman sizin çok cömert olduğunuzu duydum. Siz çok cömertmişsiniz. İşte fakirleri gözetirmişsiniz. Bizim buralarda fakirlik var. Bir de bu uslupla karşıdakinden isteme var. İkisinin arasında ne vardır? İkisinin arasında çok ciddi bir fark vardır. Demek ki duanın başında ve aynı zamanda sonunda Allah'a hamd eden وَاَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ diyor ya, davamızın sonu, duamızın sonu alemden Rabbi olan Allah'a hamd etmektir diye. Başlarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'a hamdı, onu övmeyi ve aynı zamanda salat ve selam. Bunun yanında mesela başka şeyler zikredebiliriz. İsmi azamda mutlaka bir duayı ezberleyip manalarını düşünerek zikretmek. Öyle mi? Yani bunu Allah işte Allahümme ya hay ya kayyum diye